द्रव्य मूर्ति पार्श्वयो दिवो विजिगीषायां दिवो निष्ठा तो से न सद अविजिगीषायां दिवो क्रीड़ा विजिगीषा जे तुम इच्छा उसको छोड़कर अन्य अर्थ में न हो जाएगा। निष्ठा होने पर संप्रसारण छो छोड़ना सीखे सब कित पर से ऊट हो जाएगा। होने के बाद यण होगा हाँ? किस सूत्र से तो क्या बनेगा द्यु अगर त तो को न करने के लिए क्या सूत्र अब बीजेसा अर्थ हो तो न होगा तो क्या बनेगा द्युतम। द्युतम में क्या धातु है दिव्य धातु है प्रत्यय क्या है निष्ठा और द्युन में क्या प्रत्यय है वही है किस सूत्र निष्ठा प्रत्यय होता है अच्छा निर्वाणो वाते अवाते अवाते छेद निपूर्वाद वाते निष्ठा तो सहनत्व सद निपूर्वाद वा धातु से वातश्चेत कर्ता न वात वायु कर्ता नहीं हो तो निर्वाण अग्निर्मुनिर्वा यह कर्ता क्या है अग्नि मुनि वायु नहीं है वाते तो निर्वातो वात हो यहाँ वायु कर्ता है तो निर्वात में धातु वा है हैं और रेप कहाँ से आया निर का और तो निष्ठा निर्वाण में क्या प्रत्यय है निष्ठा है न कहाँ से आएगा न तो हो गया कि सोचे निर्वाण वाते अकृत्य जैसे न हो जाएगा शुष कह निष्ठा तो इत निष्ठा के तो कर शुष्क बन गया पशु वह निष्ठा तक तो वह हो गया तो चकार हुआ चौक पक्व हो छायो मह छय छय धातु से निष्ठा त हुआ अकर्म धातु कर्तव्य था कर्मक कर्तरी हो जाएगा तो त को म हो गया आदि चौपदी छा मह बन गया स्त्य प्रपूर्वस्य प्रपूर्वस्य प्रात स्त्य संप्रसारण सात निष्ठाया निष्ठा के अनुसार स्त्य धातु संप्रसारण एकार्गी हो जाएगा संप्रसारणाच फिर हल दीर्घ प्रस्ति प्रस्त्योन्यतर श्याम प्रस्त्योन्यतर से निष्ठा तस्य मोह वास्यादि विकल्प से मोह हो जाएगा तो प्रस्तिमा नहीं होगा तो निष्ठा तो को क्या आदेश होगा तो ही रहेगा प्रस्तीत बन गया प्रस्तिमा प्रस्तीत प्रतिमा में क्या प्रत्यय है निष्ठा है तो प्रस्तीत में धातु क्या है स्त्ययी शब्द संघात प्रात किम स्त्यान स्त्यादि चौपदी स्त्या हो गया और निष्ठा तो से विकल्प से म नहीं हुआ तो क्या हुआ न कैसे होगा संयादि धातु धातु यण बत अनुपसर्गात फुल्लक्षी व कृशोल्लागा फुल्ल क्षीव कृष उल्लाघा उपसर्ग अनुपसर्गादे निपातन किया इंफला धातु है फल से निष्ठा तो हुआ तो उनसे उसको फुल्ल हो जाएगा निष्ठा तस्य लत्व निपाते थे किस सूत्र से निपातन किया इस सूत्र से और फ में अ को ऊ करने के लिए सूत्र आ गया है आ गया ये तो इंफला धातु है ना इंफला धातु से फुल बनाया तो फल को करने के लिए आगे सूत्र आएगा उकार करने के लिए तीचर सूत्र आएगा और तवत्व के देश श्यापी इदम निपातनम इष्यते ये निपातन से फुल में त है तवत्व प्रत्येका त अर्थपद ग्रहण है नानर्थक से ग्रहणम एक देश अनर्थ कौन से नहीं होना चाहिए किंतु इष्ट है इसे उदाहरण दिया तो फुल्लवान में तब तो प्रत्युवन पर भी निष्ठा के तक लह हो गया क्षीवादिषु तो त प्रत्ययस्यैव तलोप, क्षीवादि में त का लोप होता है तो तब तो का लोप नहीं होगा, अनर्थ कौन से त का लोप। क्षीव धातु क्षीव धाष्ट्य है, क्षीव क्षिव्र मंदे मदे, क्षिव्र मध्य धातु है, क्षिव उनसे त होने पर त का लोप हो गया तो तव फुल्लवन क्षिवादिशु त प्रत्यय लत तस् असिद्धत्वाद असिद्ध उनसे ईट प्राप्त है, लोप असिद्ध है त्रिपादि है, आध धातु सीट बड़ा से ईट प्राप्त है तो ये प्राप्त से ईट अभाव से निपात्य थे किसमें क्षीव ईट नहीं हुआ। क्षीव मत्ते क्षीव बने क्षीव धातु क्या है प्रत्यय क्या है तो त को क्या आदेश हुआ लोप आदेश हुआ किस सूत्र से उस सूत्र निपात नहीं किया। मत्त कैसे बनेगा क्या धातु है मध से निष्ठा प्रत्यय रथाभ्याम तो न हो जाना चाहिए खरीच से तो हो गया रथाभ्याम प्राप्त है प्रत्यय या नहीं ये सूत्र आगे आएगा भी नहीं आया डायने तरफ है न ध्या ख्या प्री मूर्छ मदाम ये मदा मदा आया है से निष्ठा तो को न नहीं होगा पुस्तक में तो मिलेगा कि यहाँ कहाँ मिलेगा है आगे मद निषेध करता है। कृष तनु कृष धातु है कृष तनु तो से निष्ठा तो क्या तो क्या लोप हो गया कृष हो गया कृष तनुत्व उल्लाघो निरोग उत्पूर्वक लाघ धातु लाघ्री शक्तु उत्पूर्व तो यहाँ लाघ धातु से अनिटे नल में घंते में कोई निषेट होती ईट होना चाहिए ईट का अभाव हो गया ईट होना चाहिए तो को असिद्ध होने का ना तभी ईट अभाव निपातन हो जाएगा फुल उल्लोघा। आगे अनुपसर्गात किम आदितश्च आकार इति हो तो आदित तस्मात आकार तो निष्ठाया इन न स्यात् निष्ठाया या चाहिए निष्ठा स्त्री निष्ठा को ईट न ईट निषेध करता है आकार इति है इंफला में आकार इति इंफला तो वहाँ वहाँ ईट अभाव निपातन नहीं किया नहीं किया। शिवादि में तो ईट अभाव निपातन किया इंफला में नहीं है आदित्य चतुर्थ से आकार धातु से निष्ठा को ईट निषेध हो गया इसलिए फला में ईट का निषेध हो गया। तीच चर फल रत उत स्यात तादु की चर और फल धातु इंफला में फल धातु है निष्ठा प्रत्यय होने पर अक उ हो गया फल में अक हो गया तो फुल लवन गया और चर धातु का ये नहीं है। प्रफुल्लत प्रफुल्लत में क्या हुआ यहाँ उपसर्ग है उपसर्गों से अनुपसर्ग से तो लगेगा नहीं लगन से निष्ठा को तो ही रहा लोप नहीं हुआ प्रफुल्लत बन गया। वहाँ फुल्ला में क्या हुआ निष्ठा तकार को हाँ प्रक्षीवित क्षीव धातु है निष्ठा तो यहाँ लोप नहीं हुआ ईट हो गया प्रक्षीवित बन गया प्रकृषितम इस प्रकार तो लोपन हुआ क्यों अनुपसर्ग तो लोप निपातन किया उपसर्ग तो लोपन नहीं हुआ ईट हो गया प्रकृषित। प्रोल्लाघित प्रोल्लाघित में लाघ प्र उपसर्ग है उत उत उल्लाघ में तो ऊत है उल्लाघ में ऊत है किंतु अनुपसर्ग तो कौन से ऊत से बिना कोई उपसर्ग नहीं प्र हो गया तो यहाँ भी लोप नहीं हुआ लाघ ईट हो गया प्रोल्लाघित। कथन तरह लोध्र द्रुमम सानुमत प्रफुल्लम इति यहाँ लोध्र द्रुमम लोध्र श्वेत लोध्र कोई लोध नाम का कोई वृक्ष है सानुमत सानु है पर्वत के वन में पर्वत स्थान समभूत रूप होते प्रफुल्लम यही उदाहरण प्रफुल्लम प्रपूर्वक फुल्लम कैसे बना फुल्ल तो बन जाएगा प्र उपसर्ग होने से तो क्या बनना चाहिए प्रफुल्लत होना चाहिए ल कैसे हुआ तो ये प्रश्न से उसका उत्तर फूलन विकसन के धातु है, उसे पचा दिया हो गया तो प्रफुल्ल बन गया। ये इंफला धातु का नहीं बने, नहीं बनेगा इंफला तो प्रफुल्लत बन जाएगा। सूत्रम तो फिर यदि प्रफुल्लत बना प्रफुल्ल भी बन गया तो सूत्र से अनुपसर्गात करके क्या लाभ हुआ, फुल्ल तो बन गया और फुल्ल धातु से प्रलगान से प्रफुल्ल भी बन गया, सूत्र में फुल्ल रखना क्या जरूरत पड़ा। तो सूत्रम तो फुल्लतादि निवृत्ति अर्थम, प्रफुल्लता में तो त निष्ठा के त रहा, केवल यदि ये सूत्र नहीं होता फूल फल धातु से निष्ठा करने पर क्या होना चाहिए, फूल तो हो जाता। फू में उकार कैसे होता है कि सूत्र से तीच सूत्र से उकार हो गया, किंतु निष्ठा त को ल निष्ठा त को ल नहीं होता है सूत्र नहीं होता, तो फूल धातु से फूल से तो फूल बन जाएगा, अरे कि फुल त भी बन जाता उसकी निवृत्ति के लिए, फुल त क्षीब आदि में निवृत्ति के लिए। क्षीब कैसे, प्रक्षीभित बन देगा, क्षीभित कृषित ये सब नहीं बनेगा। उत्फुल्ल सफुल्लयो रूपसंग उत्फुल्ल समफुल्लयो रूपसंख्यानम अनुपसर्गा तो क्या त को ल और उत्प्रग उत्फुल्ल सफुल्ल में भी ल हुआ, तो यहाँ ये वार्तिक से हुआ, नहीं तो यहाँ नहीं होना चाहिए। नुद विदोंद त्रा घ्रा हिरीभ्यो न्यतर श्याम एभ्य निष्ठात से न होगा, निष्ठात कारक न हो जाए विकल्प से, नुद से निष्ठात को न हो गया तो नुन न नहीं तो नुत्त खर्च हो गया। विद विचारण धातु है रौधादिक है, क्यों रौधादिक होगा, उन्दिना परेण सहचर्यात आगे नुद बिंद क्या उन्द उन्दिक रुदादिक है सहचरिता सहचरित हो से, इसलिए उर्धादि का ग्रहण हुआ विद धातु से निष्ठान से द्वार बन गया भिन्न और वित्त विकल्प से निष्ठात को न हुआ। वेत्तेस्तु वेत्ति बनता है ज्ञान तत्व तो वहाँ विदित हुआ, वहाँ ईट है सेट है। विद्यते भिन्न विद्यते धातु ये दिवादि गए वहाँ इसका इस सूत्र में ग्रहण नहीं होने से निष्ठात को न हो गया भिन्न बन गया। उन्दी क्लेदन धातु को बनाना, उन्दी क्लेदन उन्दी के ईकार की संज्ञा है किस सूत्र से उपदेश में स्विदितो निष्ठायाम उन्द धातु सेट है दांत में नहीं आता, निष्ठा के तव को ईट होना चाहिए इसको निश्चित करता स्वी धातु और ईदित धातु तो निष्ठा को स्वयतेर ईदित निष्ठाया एण न इट नहीं होगा, इट नहीं होने से उन्द अग्र त नकार का लोप करने के सूत्र क्या है अनिदिताम अनिदित ईदित ये अनिदित है ईदित नहीं उन्दी में ईकार की संज्ञा है ना ईदित ईदित नहीं ईदित वो अनिदित रस्व है तो नकार का लोप होगा लोप किस सूत्र से तो क्या बताया धातु उद उद अगर निष्ठा के त उद अगर तन से क्या रदाभ्याम लगेगा नित्य होना चाहिए न किंतु विकल्प हुआ विकल्प करने वाले क्या सूत्र है कोई हाँ उसमें उन्द आ गया तो उन्न उत्त दो बन गया। त्रा धातु त्रेंग रक्षण है आदि चौपदेश त्रा हो जाता है निष्ठा त करने पर विकल्प से न त्राण त्रात दोन बन जाता है। घ्रा धातु है घ्राण घ्रात दो बन गया घ्रात गंध घ्रात घ्राण निष्ठा तो भाव कर्म भाव ये तो कर्म है घ्राण ह्रीण ह्रीत ह्री लज्जाएम गत्यर्थ कर्म कर्तव्य हो जाएगा ह्रीण ह्रीत ह्रीत नित्य होता निष्ठा तो कौन न नित्य होता यह दो बनिया विकल्प से न ध्या ख्या प्री मूर्छि मदाम एभ्यो निष्ठा तो से नत्व न ध्येय ध्या हो गया यहाँ निष्ठा के तो कौन न प्राप्त है किस सूत्र से संयोगाध्याय ख्या में भी वही प्राप्त है, प्रिय में प्राप्त है रदाभ्याम, रदाभ्याम वो रीत धातु हो जाएगा तो भी रदाभ्याम प्राप्त है हैं। हाँ, और मूर्छा में रालोपन से रेप के बाद मध में द है रदाभ्याम तो सब निषेध कर दिया। इसे दोनों से ध्यात ख्यात, ख्यात में क्या था धातु है हैं, क्या प्रकथन का बनेगा आध्यात्मिक में चखें क्या, चखें क्या को चखें क्या आदेश होता है, क्या आदेश होकर बना अख्यादेश पक्षे यन बत्वाद संयोगादेर आत इति प्राप्त नत्व है निषेध कर दिया। हाँ, आगे पूर्त, पूर्त में प्री पालन पूर्ण धातु है तो धातु सेठ है अनिट है सेठ उनसे निषेध कर दिया, इटिका निषेध करने के लिए श्री को कितने निषेध हो गया और प्रिय उदुष्ट पूर्व से रीत इतने उदुष्ट पूर्व से रपर हो गया पूर्व, पूर्व होने के बाद रदाभ्याम प्राप्त निषेध हो गया। और दीर्घ किसे तो से होगा हाली चने हला ने रो रूपता है, हल क्या करता है वो संप्रसारण होने पर करता है अंगावैध हल पर संप्रसारण हलीच हलीच कहाँ रहे हलीच क्या करता है ये लोप करके हलीच वो हली क्या देखो कहता है हलीच कहाँ है हलीच हलीच और वो रूपदादी है क्या करता है उपदा को और अच्छा पदांत में करता है रुभ रूपथा दीर्घ है ठीक है। हाँ रुभ रूपथा है कि पदांत में करता है तो हलीचे से दीर्घ हो गया तो यहाँ पूर्व तो बन गया रालोप मूर्छ धातु मूर्छा से रदाभ्याम प्राप्त थे मूर्त नहीं हुआ मध धातु से मत्त बन गया अभी मत्त आया। अच्छा पूर्व धातु प्री धातु से पूर्व तो बन गया तो पूर्ण कैसे बनेगा पूर्व न ये निषेध नहीं करता था रदाभ्याम निष्ठा से न होकर पूर्ण बन जाता था ये निषेध अगर से पूर्व तो बन गया और पूर्ण कैसे बनेगा बनेगा पूरी धातु पूरी आप्यायन धातु से बनेगा धातु पूरी आप्यायन दिवादी आत्मनिपद सेठ है त कर्तरी है कर्मणि हो जाएगा पूरी बन जाएगा और नीच करेंगे तो पूरी तभी बन जाएगा पूरी धातु से करेंगे तो पूर्व तो पूर्ण बन जाएगा हृदाभ्याम न हो जाएगा पूरी आप्यायन धातु से। वित्तो भोग प्रत्ययो हो भोग और प्रत्यर्थ में वित्त बनेगा निष्ठात्व को न नहीं होगा वित्त बनेगा विन्दतेर निष्ठात्वस्य निपातोयम भोग्ये प्रतीते चार्थे बिंद धातु निष्ठा निष्ठांत से निपात विद अगर त है वित्त बन गया निपातन कर दिया वित्त भोग भुज्यते भोग भोग्यम प्रत्यति प्रत्यय विख्यात अर्थ तो नुद विद्वंद प्राप्त पाक्षिक आशा ये प्राप्त था कौन विद नुद विद्वंद में विकल्प प्राप्त था उसका निषेध कर दिया तो बन गया भोग्य प्रतीत वित्त हो गया धन धन हो गया भोग भोग्य के लिए और वित्त पुरुष वित्त शब्द का अर्थ विख्यात वित्त पुरुष में वित्त शब्द का क्या अर्थ है विख्यात प्रत्यय प्रत्यय का प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ प्रख्यात विख्यात है वित्त पुरुष प्रख्यात है अनेव किम वित्त से निष्ठा क्या तो विन्न बन गया विन यहाँ लब्धश्चोरादि प्राप्त विद धातु से प्राप्त हुआ अर्थ में विभाषा गम हन विद विषाम ये सूत्र है क्वस्व पर होते ही विकल्प से ईट करता है वेट होने के कारण निष्ठा करेंगे तो उसे अनिट होगा इसमें क्या धातु है विद विद विभाषा गम हन विद विषाम विद विद धातु है ईट निषेध हो गया नहीं तो विदित हो जाता है, भिन्न बन गया, यह निषेध हो गया। भित्तं सकलम, सकल का तो खंड टुकड़ा अर्थ में भिद्धा से निष्ठा करें तो भित्त बन गया, निरादाभ्याम से प्राप्त भिन्नम अन्यत, अन्य अर्थ में तो टुकड़ा किया गया तो भिन्न, और सकल खाली है तो अर्थ भी भित्तम, भित्तम भित्तम सकल, सकल वाच्य भित्ते, सकल तो जाति विशिष्ट अवयव अर्थम अनपेक्ष, अब और भिन्न टुकड़ा करेंगे तो भिन्न हो गया, टुकड़ा हो गया, तो यहाँ अवयवार्थ की नहीं करे, प्रसिद्ध अर्थ भित्त, भित्तम सकल खंडे वा इत, खंड और सकल तत्वोध नीचे देखो, भित्तम सकल खंडेवा, सकल खंडेवा कौन से क्या है, सकल खंडे ये सकले खंडे ऐसे एक साथ है, तो सकल अलग है खंड अलग है, खंड मतलब टुकड़ा किया गया इस अर्थ में, नहीं तो हाँ खंड में तो उसी अर्थ हो गया, किंतु टुकड़ा किया गया अर्थ भिन्न अर्थ नहीं है, विधान के अर्थ करें तो क्या होगा भिन्नम, अरे विधान ऐसी मानेंगे तो होने का भित्तम, यहाँ टुकड़ा अवयव अर्थ नहीं करे, रूढ़ी अर्थ प्रसिद्ध अर्थ भित्तम सकलम। ऋणम आधमरणी, अधर्म से भाव आधमरण्य अर्थ में ऋण बनता है, ये ऋण जो रुपया लेते हैं ऋण कर जाए ऋण बनता है, ऋ गत्यर्थ का धातु है, ऋ धातु ते तकार से नत्व निपाते ते, न हो गया नत्व हो गया ऋवनान से ऋण बन गया, आधमरण्य व्यवहारे अधमन को दिया जाता है रुपया लेता ऋण, अन्यत्र निष्ठा तो करेंगे तो ऋतम अन्यत, ऋतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी, ऋत सत्य ही दोनों ही, स्फाय स्फी निष्ठायाम, स्फेयी धातु स्फाई वृद्धो, स्फाय निष्ठा करने से स्फाय को स्पी आदेश हो गया, स्पी अगर तो स्फीत बन गया, स्फीत निष्ठायाम स्फीत वृद्धि अर्थ फोड़ा दिए, इन निष्ठायाम निरह कुश निष्ठाया ईट सियात, एक सूत्र निरह कुश पूर्व सूत्र में वो विकल्प सीट करता है, विकल्प सीट करने से निष्ठा प्रत्यय होने पर यस्य विभाषा सूत्र से ईट का निषेध हो जाएगा, ईट जो निषेध करता है उसको बात करने के लिए ईण निष्ठायाम, कुश धातु से निष्ठा हो तो ईट होगा, निरह कुश निष्ठा ईट सियात, ईट ये विधान करता है, पहले प्राप्त था ईट सहित धातु है तो पहले निरह कुश सूत्र से वेट हुआ, यस्य विभाष से निषेध प्राप्त था निषेध, उसको फिर ये ईट विधान किया गया, दे दिया यस्य विभाषा यदि निषेध प्राप्त पुनर्विधि, ईट होने से कुश धातु तो हुआ ईट हो गया निष्कुशित, कुश निष्कर्षण निकाला गया, तंडुल आदि छिलका निकालते तो वसति क्षुधो रीटि, वस निवास है वसति और क्षुद्ध धातु से ईट होगा निष्ठा को, आभ्याम क्त्वा निष्ठ और नित्य मीट सियात, क्त्वा और निष्ठा वस धातु शांति सुख सिद्धि दो अनिट है किंतु क्त्वा और निष्ठा से ईट हो जाएगा, वस से ईट हो गया, ईट होने पर संप्रसारण होगा, क्या सूत्र संप्रसारण करने के लिए वचिस अभी हाँ अभी तो आज तो बोलना पड़ेगा आजादी इतने जल्दी परीक्षा होकर के मालूम नहीं था किसको याद है बोलो नहीं बगर ही जा नहीं आजादी आजादी यजीर फिर वही सेव हाँ जितने था कल इतने तक है आगे स्वयं बदी हैं बदी सही तिश्च तिश्च हाँ हाँ आपका याद है कहाँ लिखा है याद है लघु पुस्तक लघु पुस्तक देखा बोला चलो चलो ये तो याद है कम से कम पुस्तक साथ में है और कहाँ है मिल गया धातु सेट है इट हुआ संप्रसारण हो गया और संप्रसारण पर सत्व करने के सूत्र सासी बसी घसी नंच ये भी मिल गया है ना। संप्रसारण से हो गया संप्रसारण सत्व हो गया क्या बन गया उसी तरह क्षुद्ध धातु से निष्ठा करने से क्षुधित हो गया। क्षुद्ध धातु सेट अनिट है अनिट है हाँ अनिट तो इसमें ईट विधान किया क्षुधित बन गया क्षुधित अंचे है पूजायाम अंश धातु से पूजा पूजा अर्थात अंचे त्वानिष्ठोरिट सियात अंश धातु सेट है अनिट कैसे पता चलता है जानते से नहीं है तो सेट है हाँ तो आप्रत्योहन से क्या होना चाहिए उदित वा अंश उदित वा से विकल्प होना चाहिए और निष्ठान पर यश विभाषा तो इसलिए पूजा अर्थ अंचिक तो अनिष्ठ और ईट हो जाएगा अंचित ईट हो गया अंश धातु से अंचित बन गया पूजा अर्थ होने से वहाँ गतो तो ईट नहीं हुआ अंचग्र त और वो अनिदिता उपधालोप चौक हो जाए अक्त बन गया गत्य अर्थ को होता लुभो विमोहने लुभक्वानिष्ठ और नित्यम ईट सात न तो गार्धे विमोहने गार्ध्य अर्थ कहाँ से आया मोहक विमोहन न तो गार्धे क्या नहीं नहीं लुभो विमोहने सूत्र है तो वृत्ति में न तो गार्धे ये कहाँ से आया हाँ लुभ विमोहने तुदादि लुभ गार्धे दिवादि तो विमोहन अर्थ जो लुभ था तो उससे ही ईट का निषेध होगा लुभ विमोहने निष्ठ ईट न से आते गार्ध्य अर्थ में निषेध नहीं होगा लिभोवन सूत्र में विमोहन अर्थ में लुभ धातु से ईट निषेध होगा तो बन गया लुभित ईट अच्छा नित्य नित्य ईट हुआ नित्य ईट हुआ यहाँ भांत में आता है लुभ धातु आते हैं यवर बोलो नहीं वो तो आ गया बाद में आएगा भांति में नहीं आता यवर बोलो लुभ नहीं आता तीसा नहीं क्या सो तो लुभ ऋष तादि प्रत्यय से विकल्प इट प्राप्त था नित्य इट हो गया तो बन गया लुभित लुभित अर्थ क्या हुआ क्या अर्थ है विमोहित और लोभ लोभ करने अर्थ हो तो गार्ध्य तु लुब्ध लुब्ध लुभित इसमें भेद है लुब्ध लोभ करने वाला लुब्ध लुभित हो गया मोहित विमोहित क्लिश त्वानिष्ठयो हो क्लिशु धातु उदित है उदित से स्वरति स्वयति द्वे उदित वा विकल्प सीट प्राप्त है तो नित्य हो जाएगा इति नहीं कृषक तो अनिष्ट हो हाँ यश विभाषा प्राप्त था निषेध करने के लिए विकल्प से यश विभाषा से निषेध था क्लेश उपतापे अस्य नित्यम प्राप्ति क्लेश उपताप से सेठ नित्य प्राप्त था क्लेश विवाधन में अस्य त्वायाम विकल्प सिद्धे भी त्वा पर निर्भर रहते तो उदित स्वरति श्रुति से विकल्प प्राप्त है किन्तु निष्ठा होने पर क्या प्राप्त था किससे निषेध यश भाषा निषेध प्राप्त होने पर विकल्प हुआ तो विकल्प चीट हो गया तो क्लिश रहता है क्लिशित क्लिष्ट दो बन गया पुंगश्च पुंग धातु से त्वानिष्ठ को ईट हो गया विकल्प से पुंगु सेठ है अनिट है कैसे पता चलता है ऊ दीर्घंत दीर्घ है सेठ किंतु ईट विकल्प हो गया पुंग त्वाच पुंगक्त्वा निष्ठा च सेठ कीत न सिया नक्त्वा सेठ आता है सेठ क्त्वा कीत नहीं तो पुंग धातु से क्त्वा निष्ठा दोनों सेठ हो तो कीत नहीं होगा निष्ठा कीत है क्त्वा कीत है दोनों सेठ होगा तो पुंग धातु से कीत कौन होगा दोनों का निषेध हो गया पुंग से निष्ठा हो तो बन गया गुण निष्ठा है हकीत निषेध होने से गुण हो गया गुणवाद से पवित्र बन गया। और पूतः, पूतः क्या ईट जब नहीं होगा, ईट ईट नित्य होता है ना विकल्प, किस सूत्र से क्या पुंगस्य, पुंगस्य विकल्प होने से हाँ जब ईट नहीं होगा वहाँ गुण नहीं होगा पूत, क्यों नहीं होगा कीत है निष्ठा तो कीत है, पूत में जो तो कीत है, अब पवित में जो तो कीत नहीं है। बोलो आप बताओ, पूत में त प्रत्यय निष्ठा है और पवित में निष्ठा प्रत्यय है, एक में कीत है एक में कीत नहीं है, मालूम है ईट का आगम हो तो व्यवधान हो गया, ईट होने से किधर नहीं तो कितने क्यों ना, नहीं कारण क्या है ईट होने से कीत होगा नहीं तो नहीं होगा, इसका कारण क्या है ईट होने से कीत क्यों होगा कीत क्यों नहीं होगा, ईट के साथ उसका क्या संबंध बोलो है क्या बोलते बोलो सूत्र, सूत्र से सेट होगा तो कीत का निषेध होता है। त्वा ग्रहणम उत्तरार्थम यहाँ नहीं आगे के लिए नोपधा सफानता इत्यतरिक त्वा एव संपद्यत उसके लिए है। निष्ठा सिंह स्विदि मिदि क्षुदि दृश सिंह स्विदि मिदि क्षुदि दृश धातु सेठ निष्ठा किन्न से आत, किन्न क्या है कित नहीं निषेध हो गया, सिंह धातु से निष्ठा करें धातु सेठ अनिट ईट हो गया, गुण हो गया सहित गुण हो जाएगा निष्ठा प्रत्यय पर रहते कित है ना, नहीं निषेध हो गया कीत का निषेध होने से सहित बन गया, सहित बन तब तो प्रत्यय है। अनुबंध निर्देशो यंग लोक निवृत्त्यर्थम सिंह में गौ क्यों कहा, सी खाली कौन से हो जाता था अनुबंध कौन से यंग लुक में ये सी निष्ठा सिंह स्विधि मेधि सूत्र नहीं लगे गया, क्यों नहीं होगा मालूम है पंच हाँ स्थिपा सपा अनुबंधे न निर्दिष्टम, अनुबंध से निर्दिष्ट कौन से यंग लुक में ग्रहण नहीं होगा, नहीं होने से सिंह धातु से यंग लुंकन से बन जाएगा से सी, क्या बनेगा से सी सी यंग होगा लुक होगा द्वित्व होगा गुण यंग लुको से सी, से होने के बाद फिर निष्ठा प्रत्यय हुआ, निष्ठा प्रत्यय होने से यहाँ कीत है नहीं त प्रत्यय हैं कीत, कीत होने से गुण नहीं हुआ, गुण नहीं होने से क्या हुआ एर का सियण हो गया से शीत, शीत में य कहाँ से आएगा यण हो गया, ये कीत होता तो क्या होता, अभी कीत हुआ ना नहीं कीत होता तो गुण हो जाता, कीत नहीं होता तो गुण होता, हाँ गुण होने से सहित जैसे बन जाता। से शीतवान क्या प्रत्यय है आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्या, आदि निष्ठा आदि कर्मणि तह कर्तरि च, आदि कर्मणि तह सकर्तरि च, जो आदि कर्मिक त है आरभ्यमान करण क्रिया आदि कर्म कर्तरि भी होता है चात भाव कर्मण हो कर्तरि च, कर्तार्थ में भाव अर्थ में कर्म होता है। आगे इसके आगे है इतने ओम। Yes.